الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورہ زمر کی دو آیت کریمہ اور ایک جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سمجھانے کی بات کی ہے اور انسان کو انسان کی حقیقت سمجھانے کی طرف ترغیب دی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس میں بہترین کتاب اور بہترین رہنمائی کا ذکر ہے۔ فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض، کیا آپ نے نہیں کبھی غور کیا کہ اللہ تعالی پانی نازل کرتے ہیں آسمانوں سے، فسلکہ ینابیع فی الارض، اور پھر اس پانی کو زمین میں سٹور کر دیتے ہیں، زمین کی گہرائیوں میں بھی اور زمین کے پیٹ پر بھی، چشموں اور حوضوں کی ڈیمپوں کی شکل میں۔ ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر اس پانی کے ذریعے سے مختلف طرح کے رنگوں والی کھیتیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ ثم یہیج، پھر ان کھیتیوں کو تیار کرتے ہیں، فتراہ مصفرن، جب کھیتیاں تیار ہو جاتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ان کو پیلی پیلی ہو گئی ہیں، آپ کسان سمجھ جاتے ہیں کہ فصل تیار ہو گئی ہے، پھر وہ کاٹ لیتے ہیں، دانا بھوسا الگ الگ کرتے ہیں، ثم یجعلہ حطاما، پھر ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، دانا بھوسا الگ کر دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب، اس طرح کے پانی نازل کرنے میں زمین کے اندر سٹور کرنے میں، کھیتیوں کو پکانے میں عقل والے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ یہ عام بات نہیں ہے، یہ بھی خاص قدرت کے کرم سے ہو رہا ہے۔ آگے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اللہ تعالیٰ کے نور پر ہے، اس کو روشنی حاصل ہے، جس کا سینہ اسلام کے واسطے کھول دیا۔ فویل للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ، اور ایک وہ ہے جس کا سینہ تنگ ہے، دل تنگ ہے، سخت ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، جس کا سینہ کھلا ہے اسلام کے لیے اور جس کا سینہ بند ہے اسلام کے بارے میں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ واضح گمراہی کے بارے میں ہے، واضح گمراہی کے اندر ہے۔ یہ تو ان آیات کا مفہوم ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رہبر ہیں اور بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ کلام میں اونچا کلام اللہ کا ہے، رہبری کے اعتبار سے سب سے اونچے رہبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر جو اس آیت کریمہ میں الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض میں بارش کی مثال دی ہے قرآن مجید نے، کہ ہم نازل کرتے ہیں، اس سے کھیتیاں پکتی ہیں اور پھر انسانوں کے واسطے فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی باتیں بارش کے متعلق اور پھر اس سے مردہ زمینوں کو زندہ کرنے کے متعلق قرآن مجید نے بہت مقامات پر فرمایا ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتھا، ان آیات سے تین طرح کی باتیں مسلمانوں کو سمجھانا مقصود ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے اللہ رب العزت اپنی قدرت بتا رہے ہیں، دیکھو ہم کس طرح کرتے ہیں، آسمانوں سے پانی نازل کرتے ہیں، زمین پر نازل ہوتا ہے اور پھر کیسے کھیتیاں بن جاتی ہیں، یہ ہماری قدرت ہے، ہم نازل کرتے ہیں، کوئی اور نازل نہیں کر سکتا۔ دوسری اس میں یہ بات ہے کہ جس طریقے سے کہ کھیتی پہلے پیدا ہوتی ہے، پھر جوان ہوتی ہے، پھر پک جاتی ہے، پھر کٹ جاتی ہے، پھر کچھ بھی نہیں رہتی، یہ انسان کو انسان کی حقیقت سمجھانا مقصود ہے۔ تو پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی کھیتی آپ کو اپنی حقیقت سمجھاتی ہے، دوسری یہ بتانا بات مقصود ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو انسان مر جاتا ہے، کتنے مر چکے ہیں، قیامت تک کتنے مریں گے، پھر وہ زندہ کیسے ہوگا، تو بارش کی اور غلے کی کھیتی کی کاشت کی مثال دی ہے قرآن مجید نے، کہ دانہ زمین میں بوتے ہو، وہ کیسے واپس آ جاتا ہے دوبارہ، ہم بارش برساتے ہیں، زمین میں دفن ہوا دانہ، جب ہماری مرضی ہو تو وہ دانہ کیسے ہرا بھرا ہوتا ہوا واپس آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کاشت کرتا ہے اور وہ نہیں ہرا بھرا ہوتا، پیدا ہی نہیں ہوتی فصل۔ فرمایا اسی طرح انسان جب مر جائے گا تو دوبارہ ہم اس کو زندہ کر دیں گے. جب مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتے ہیں تو اس انسان مردے کو بھی اسی طرح زندہ کر دیں گے. اور 21ویں بارے میں فرمایا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، انسان کو دوبارہ زندہ کرنا یہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے. پہلے تو کوئی نمونہ ہی نہیں تھا اور اس کو پیدا کیا ہے. تو یہ تین طرح کی باتیں سمجھانا مقصود ہوتی ہیں. اس لیے بارش کی مثال قرآن مجید مسلسل اکثر دیتے ہیں. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کی بھی تین طرح کی قسمیں ہیں، دو کامیاب ہیں ایک ناکام ہے، اور زمین کی بھی تین طرح کی قسمیں ہیں، دو قسمیں کارآمد ہیں ایک بیکار ہے. فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بارش برستی ہے تو زمین کے بعض حصے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پانی کو اپنے اندر لے لیتے ہیں اور پھر اس سے کھیتی نکلتی ہے، باغات نکلتے ہیں، گھاس اگتے ہیں، ہر طرح کا سبزہ اگتا ہے اس زمین سے جو پانی اپنے اندر لے لیتی ہے. یہ بھی مفید زمین ہے. ایک زمین وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے پیٹ پر پانی کو محفوظ کر لیتی ہے، حوض کی شکل میں، ڈیم کی شکل میں، یہ بھی زمین مفید ہے، کارآمد ہے، خود بھی اس کے اوپر پانی ہے، ضرورت ہے تو پی سکتی ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس ٹھہرے ہوئے سٹور پانی سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، مویشیاں فائدہ حاصل کر رہی ہیں، پرندے پانی پی رہے ہیں، یہ زمین بھی مفید ہے. ایک تیسری زمین ہے کہ جس پر پانی برستا ہے معلوم نہیں کدھر چلا جاتا ہے، نہ وہ سٹور کرتی ہے، نہ وہ کوئی کارآمد کھیتی اگاتی ہے، بس وہ سیم والی زمین ہے. بڑی بات ہے کبھی تھور اگا دیا، کبھی کوئی جھاڑی اگا دی، کوئی کانٹے دار درخت اگا دیا کبھی کبھی. یہ زمین کارآمد نہیں ہے، بیکار زمین ہے. بعین ہی انسان اسی طرح ہے کہ اللہ کی وحی کی بارش برسی تمام انسانوں کے قلوب پر. بعض قلوب تو ایسے ہیں کہ تعلیمات ربانی کو حاصل کیا اور پھر اس سے باغ نکلے، ایک ایک تعلیم نبوی حاصل کرنے والا شخص ایسا رہبر و رہنما بنا کہ سینکڑوں کا سالار بن گیا. یہ وہ زمین ہے کہ جس نے اپنے اندر پانی لیا، خود خوش خرم تو خود بھی ہوئی لیکن اس سے کھیتیاں نکلیں اور اوروں کو بھی فائدہ ہوا. یہ وہ قلوب ہیں کہ جنہوں نے تعلیمات کو حاصل کیا، خود کو بھی فائدہ ہوا اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچایا. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے تعلیمات نبوی کو حاصل کیا اور خوب حاصل کیا، محفوظ کیا، یاد کیا، اپنے حافظے میں رکھا. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس میں اپنے متعلق عمل تھا وہ کرتے رہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ یہ جو محفوظ کرنے والے تھے تعلیمات نبوی کو، ان کو خود ان تعلیمات کے اوپر، بعض تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی. مثلاً زکوٰۃ فرض ہو گئی اور کئی صحابہ کرام غریب تھے، وہ صاحب نصاب ہی نہیں تھے. زکوٰۃ کی احادیثیں لوگوں کو بتاتے رہے، سناتے رہے، لیکن خود زکوٰۃ نکالنے کی نوبت نہیں آئی. ایسے ہی کئی صحابہ کرام نے ایمان لایا، اور اسی وقت جہاد میں شریک ہو گئے، نماز کی بھی نوبت نہیں آئی۔ کئی صحابہ کرام نے ایمان لایا، ابھی روزے فرض ہی نہیں ہوئے تھے کہ شہید ہو گئے، یا فرض ہوئے تھے ابھی روزے آئے نہیں تھے، اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ یہ وہ کہ معلومات کی، لیکن بعض دفعہ عمل کی نوبت نہیں آئی۔ یہ وہ زمین ہے کہ جس نے اپنے اوپر سٹور کیا پانی، محفوظ کیا، ضرورت کے لحاظ سے خود بھی مستفید ہوئی لیکن اوروں کو بھی فائدہ ہوتا رہا، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور کئی صحابہ کرام ہیں، احادیث کو محفوظ کیا ہے۔ اور تیسرے کہ وہ زمین ہے، نہ خود پیتی ہے نہ سٹور کرتی ہے، بس پتہ ہی نہیں چلتا کہ بارش ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی، حالانکہ بارش تو وہی ہے جو آسمان سے آ رہی ہے اور اس میں حیات کا پیغام ہے، اس میں سیرابی کے جراثیم ہیں، اس میں ٹھنڈک کی چیزیں ہیں، تو بہت سو نے اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جو آسمان سے تعلیم نازل ہوئی، منافق بنے رہے، کافر بنے رہے، سرکش اور متعصب ہوتے رہے، گلے شکوے اور معترض بن کر رہے، یا ہیلوں میں رہے یا انتظار میں رہے۔ صحیح معنی میں جیسے ان دو گروہوں نے اسلام کو قبول کیا، خود بھی استفادہ کیا اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچایا، اس طریقے سے یہ گروہ نہیں، یا منافقوں کا ہو گیا یا کافروں کو۔ تو یہ تین طرح کی زمینوں کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، فرمایا دو گروہ مفید ہیں، کارآمد ہیں زمین کے دو خطے، اور ایک خطہ بیکار ہے۔ اور یہ بارش برسنے میں تو کوئی فرق نہیں تھا، شیخ سعدی کہتے ہیں نا، باران لطافت را تباش خلاف نیست، در باغ لال رویت در شور بوم خس۔ اللہ کی رحمت کے برسنے میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ ایک ہی تھی، بس یہ زمین کی کیٹیگری میں فرق تھا، کسی نے آسمانی پانی کو لیا تو اس نے گلزار کی شکل میں واپس کیا، اور کسی نے بس ایسی جھاڑی اور کوئی کانٹے دار بنا دیا، صحرا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے علوم کے نزول میں فرق نہیں تھا، یہ نزول آسمانی علوم، اس میں فرق نہیں تھا، نبی کی واعظ و نصیحت میں فرق نہیں تھا، آپ کے انداز بیان میں فرق نہیں تھا کہ پچھلے سال اور ہے اور اس سال اور ہے، وہ تو حکمت بھرا پیغام تھا، اخلاص بھرا پیغام تھا، شفقت بھرا پیغام تھا، بس اس مٹی کے اخذ کرنے والی مٹی میں فرق تھا کہ کسی نے تو یہ آسمانی علوم کو اپنے دل میں ایسے جگہ دی کہ وہ عمر فاروق بن گیا، اور کسی نے نئی جگہ دی تو ابو لہب بن گیا، ابو جہل بن گیا۔ آسمانی علوم کے برسنے میں کوئی تفاوت نہیں تھا، نبی کی تربیت میں کوئی فرق نہیں تھا، تربیت کے حاصل کرنے والوں میں فرق تھا۔ دو روشنیاں مل کر پھر مفید ہوتی ہے چیز کہ بندہ کچھ کر سکتا ہے۔ انسان کی نگاہ کی روشنی اور آسمان کے سورج کی روشنی، یہ دو روشنیاں ہوں تو پھر کچھ نظر آتا ہے، یعنی اپنی روشنی اور اوپر کی روشنی، جب دو روشنیاں ملے تب نظر آتا ہے کچھ۔ اب رات اندھیری ہے، ہماری آنکھیں بے شک ہوں تو نظر تو کچھ نہیں آئے گا۔ زمانے جاہلیت ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، تو لوگوں کی نگاہیں ہیں، اوپر سے روشنی نہیں آئی ہے، تو لوگ جہالت میں تھے نا، تاریکیوں میں تھے۔ اور آسمانی روشنی ہو، سورج نکلا ہوا ہے، سب روشنی روشنی ہے، لیکن ایک شخص نابینا ہے، اس کو کیا نظر آئے گا؟ یہ ظاہر کا نابینا ہے۔ آسمانی علوم، علوم نبوت، یہ روشنی ہے، ایک یہ روشنی ہے، علوم نبوت کی ایک روشنی ہے آسمانی اوپر والی روشنی، اور ایک یہ دل والی روشنی ہے۔ یہ دل والی روشنی جس میں تھی، حاصل کرنے کی طلب تھی، آسمانی روشنی، یہ دونوں روشنیاں مل کر یہ ہدایت یافتہ جماعت بن گئی۔ اور اوپر والی روشنی تو تھی کبھی فارا پر، کبھی حرم میں، کبھی بدر و حنین میں، کبھی مسجد نبوی میں، کبھی سفروں میں، کبھی حضر میں، یہ آسمانی روشنی تو تھی، لیکن جن کے اندر کی روشنی نہیں تھی تو ایک روشنی سے تو کام نہیں بنتا۔ دونوں روشنیاں مل کر پھر مفید ہوتی ہیں، انسان کی طلب کی روشنی اور علوم نبوت کی روشنی جب ملی تو پھر صحابہ کی جماعت بن گئی، اور جب دونوں روشنیاں نہیں، ایک آسمانی روشنی علوم نبوت کی روشنی تو تھی لیکن ادھر سے طلب کی روشنی نہیں تھی، تو کفار کی جماعت بن گئی۔ دونوں روشنیوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا علم ترى ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض، ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں پھر زمین میں سٹور کرتے ہیں، یہ تمہارا انتظام نہیں ہے۔ پاکستان جب سے بنا ہے کالا باغ ڈیم کا مشورہ کر رہے ہو، ابھی تک بھی نہیں ہوا، اب یہ ہوا کہ کل عدم کر دو، یہ ہمارا انتظام ہے۔ پہاڑ بنائے، ان پہ سٹور کیا برف کو، پھر آہستہ آہستہ پگھلا کر دریاؤں میں، پورے پاکستان سے دریاؤں کو گھما کر ایک کونے میں سمندر رکھا۔ ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی ملک کو عطا نہیں کی ہے کہ ایک جگہ میں کونے پہ سٹور کیا پانی کو، سکردو میں، گلگت کے اونچے اونچے پہاڑوں میں، اور پورے پاکستان سے دریاؤں کو بہایا کہ راستے میں فائدہ حاصل کرتے رہو، پھر ایک کونے میں جا کر اس کو سٹور کر دیا سمندر میں۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے جلال میں فرمایا، فرمایا وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون وانزلنا من السماء ماء بقدر، ہم ہیں نا آسمانوں سے اندازے کے مطابق پانی نازل کرنے والے، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر نازل کر کے پانی کو سٹور کا انتظام بھی ہم کرنے والے ہیں، کبھی دریاؤں کی شکل میں، کبھی سمندروں کی شکل میں، کبھی حوض اور ڈیمپوں کی شکل میں، اور کبھی اونچے اونچے پہاڑوں کو سفید پگڑی پہنانے کی شکل میں، اور کبھی زمین کی گہرائیوں میں چشمے رکھنے کی شکل میں۔ وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنناه في الارض، اور پھر ہم اس کو زمین میں سٹور کر دیتے ہیں، کل اس ہماری مخلوق کے کام آئے گا۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو اس سارے پانی کو لے لیتے بھی ہیں، لے سکتے بھی ہیں، لے لیتے نہیں، اگر ہم چاہیں تو اس سارے پانی کو لے سکتے بھی ہیں، ہماری قدرت یہ ہے کہ لے سکتے ہیں لیکن لیتے نہیں ہیں۔ تو ہمارا بنے یا نہ بنے، میری مخلوق تیری بن کر رہے گی۔ لے سکتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت۔ یہاں جلال کی بات بتائی ہے کہ ہم دیتے ہیں، اور دیکھو اندازے کے مطابق۔ بعض دفعہ ناراضگی ہو تو بہت زیادہ دے کر مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ مصیبت پھر ایسی جب آ جائے زیادہ طوفانی بارشوں کی شکل میں، یا بارشیں نہ ہونے کی شکل میں، تو فرمایا کہ نیک لوگوں کے لیے نیکی کے اضافے کا اس طرح کی صورت سبب بنتی ہے، اور بد لوگوں کے لیے اس طرح کی صورت ان کی بدی میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ جب بارش نہیں ہوگی لوگ دعائیں کریں گے، اللہ کے نیک بندے صدقہ کریں گے، روزے رکھیں گے، دعائیں کریں گے، استغفار کریں گے، یہ نیکی میں اضافہ ہوا، اور جو بد ہوں گے وہ گلہ شکوہ کریں گے. ایسے ہی طوفان آ گیا, اس میں نیک اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں گے کہ ہماری غلطی سے ہوا ہے. بد گلہ شکوہ کریں گے کہ اللہ نے غریبوں کو ہی دیکھا ہوا ہے, انہی کو ہی تباہ کرتا ہے, اس سے ایمان ضائع ہوتا ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا کہ بعض دفعہ ہم اس بارش کو تھوڑا روک لیتے ہیں, اس مخلوق کو چیک کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں یہ تھوڑا سا روئیں, گریہ زاری کریں, الہ و بقا کریں, انابت اللہ کریں, اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں, اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے. مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سب سے اونچی نعمت جس شخص کو عطا ہو جائے وہ یہ ہے کہ جس کے قلب میں رقت طاری ہوتی ہے, جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سن کر رونا آتا ہے, اپنے گناہوں کو ملحوظ رکھ کے جس کو رونا آتا ہے, یہ رقت والا دل اللہ کی بہت بڑی عطا ہے. یہ کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے. نرم دل اللہ کو بہت پسند ہے, سخت دل نہیں پسند. یہی فرمایا نا کہ جب کسی سے معذرت کرے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا آپس میں, تو جو معاف کر دے ہمیں بہت پسند ہے, جس نے معاف نہیں کیا ہمیں پسند نہیں ہے, وہ سخت دل ہے, سخت دل نہیں پسند. اور فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی ان لوگوں کے اوپر ہے کہ جن کے دل سخت ہیں, سخت دل ہیں. قرآن و حدیث کی بات سن کر بھی ان پتھروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نبی کے دہنے اطہر سے آیات ربانی سن کر بھی ان کے قلبوں میں حرکت نہیں آتی, اور کسی کے رونے دھونے اور دکھ درد والے انسان کو دیکھ کر بھی ان کا دل نرم نہیں ہوتا, اللہ ان سے ناراض ہے. قیمتی نعمت رقت قلب, اور اللہ کی ناراضگی قساوت قلب ہے. فرمایا نا وہ بما نقضہم میثاقہم لعناہم, فبما نقضہم میثاقہم لعناہم, قاری صاحب اوپر دیکھو نا چھٹا پارا, فبما نقضہم میثاقہم لعناہم عن مواضعہ وجعلنا قلوبہم قاسیہ, فبما نقضہم میثاقہم لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ, جنہوں نے ہمارے نقض کو توڑا, ہمارے ساتھ جو عہد معاہدہ کیا تھا نا اس کو جنہوں نے توڑا, وجعلنا قلوبہم قاسیہ, پھر ہم ان سے ناراض ہو جاتے ہیں جو ہمارا عہد توڑتے ہیں, پھر ہم ان کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں, سخت کر دیتے ہیں. فبما نسوا بما ذکروا بھی, ہماری باتوں کو انہوں نے بلایا تھا تو ہم ان سے ناراض ہو جاتے ہیں, پھر ان کے دل کو سخت کر دیتے ہیں. فبما نقضہم میثاقہم لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ, لعنت کرتے ہیں ان پر جو نقض عہد کرتے ہیں. یہ بات امم سابقہ کے لیے کی جو اہل کتاب نے نقض عہد کیا تھا. کہیں ہم نے تو نہیں نقض عہد کیے ہوئے اللہ تعالی کے ساتھ؟ بھائی دنیا میں نقض عہد ہو جائے تو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کوئی ہم نے بھی ایمان لایا ہے, ہمارا بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی عہد ہے, کہیں ہم نقض عہد تو نہیں کر کے بیٹھے؟ اور اگر ہم نقض عہد کر کے بیٹھے ہیں تو پھر اسی کے زمرے میں آتے ہیں. لعنا ہوں, اللہ آپ فرماتے ہیں ہم ان پر لعنت کرتے ہیں اور دل سخت کر دیتے ہیں. فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوان, پھر ہم مختلف طرح کے کھیتیاں اگاتے ہیں. ایک مقام پہ فرمایا سورہ واقعہ میں فرمایا فرائی تم ما تحرسون, کیا تم دیکھتے نہیں ہو اپنی کھیتیوں کو, کون اگاتا ہے وہ, انتم تزرعونه ام نحن الزارعون, یہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں, اگر تم اگاتے ہو تو بہت ساری جگہوں میں تمہاری محنت کے باوجود کیوں نہیں اگتی؟ افرائیتم الماء الذی تشربون، وہ جو پانی تم پیتے ہو کبھی اس میں بھی غور و فکر کیا کرو، کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ افرائیتم الماء الذی تشربون، اس پینے والے پانی میں غور و فکر کر لیا کرو، کہاں سے آیا، کیسے پہنچا، اور کتنا شفاف ہے، کتنا شفاف، شیشے والے گلاس میں ڈال کر دیکھو، آر پار نظر ہو جائے گی، اور میٹھا کتنا ہے، کس نے اس میں شکر ڈالی ہے، اور کتنا پرسکون ہے یہ، کس نے اس میں سکون ڈالا ہے؟ افرائیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم ہو جو آسمانوں سے پانی نازل کرنے والے ہو، یا ہم آسمانوں سے پانی نازل کرنے والے ہیں؟ ہم نازل کرنے والے، جب ہماری مرضی ہو تو نازل کرتے ہیں، کہاں کرنے ہیں، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے؟ کبھی کبھی میں بتا رہا تھا، تاخیر کی جاتی ہے، اللہ دیکھتے ہیں، اور یہ سنت اللہ کی ہر دور میں رہی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی رہی ہے، بس فرق یہ ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگیں، ابھی ہاتھ پھرنے نہیں پاتے کہ قبول پہلے ہو جاتی ہے، نماز استسقاء جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ طیبہ میں پڑھائی ہے، اور پڑھا کر واپس آ رہے، آخری مرحلے میں بادل تو آ گئے، جب واپس آ رہے تو بارش برسنا شروع ہو گئی، لیکن یہ سنت اللہ کی کہ کبھی بارش کو تھوڑا روک لیتے ہیں، کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ پیغمبر آنا سنت پر عمل کرتے ہیں لوگ یا نہیں کرتے؟ یہ اللہ کی ہمیشہ ہر دور میں سنت رہی ہے، اور پھر ایک دور تک جب بارش نہ ہو تو پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے کہ حالات پتہ نہیں کیسے ہیں، اصل میں تو بات یہ ہے کہ صحیح معنی میں استغفار نہیں ہوتا، فرمایا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اے قوم، ساری قوم، اللہ سے توبہ اور استغفار میں مصروف ہو جاؤ، ثم یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر آسمانوں سے بوندے بوندے بارش برسائے گا، یکدم پر نالے نازل نہیں کرے گا، غریبوں کا خیال کرنا ہے، ان کی جھونپڑیاں بہ جائیں گی پرنالوں میں، یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار من حیث القوم کرو، پھر آسمانوں سے موسلادار بارش کی شکل میں میری رحمت برسے گی، استغفار میں کمی ہوتی ہے پھر بارش میں تاخیر زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر جب انسان نا امید ہو جاتا ہے کہ اس دفعہ اللہ بارش نہیں برساتے، ناراض ہیں، اور ادھر ایک محکمہ موسمیات والوں نے بھی ایک باقاعدہ ایک مثال بٹھائی ہوئی ہے، سب سے زیادہ وہ موسمیات کی خبر بتانے والے پر موسم کا اثر ہے، اب غور کر کے دیکھنا، وہ پھر ہواؤں کو بتاتا ہے، ابھی چلی نہیں ہوتی، کمزور پہلے ہی ہو جاتا ہے وہ، تو ان کو بھی پھر موقع مل جاتا ہے کہ اس دفعہ بارشیں نہیں آئیں گی، اور فلاں نہیں ہوگا، اور یہ مشکل ہے، اور ہوائیں نہیں آئیں ہیں، پھر اللہ کیا فرماتے ہیں، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہ اللہ وہ ہے جو بارشیں برساتا ہے، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، جب تم امیدیں توڑ بیٹھتے ہو تو وہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، پھر وہ بارش برسانا شروع کر دیتا ہے، کہ میرا بندہ مایوس ہو کر کیوں واپس جا رہا ہے؟ وینشر رحمتا، پھر پھیلا دیتا ہے پورے علاقے پہ اپنی رحمت کو، جس رات میں برسے بارش اس صبح کو اپنے چمن کو دیکھا کر رہے اسلام آباد والے، ہر روز مالی پانی دیتا ہے اس حدیقے میں ہریالی نہیں آتی، جو آج رحمت کی بارش رات کو برسی صبح کے وقت آپ کے حدیقے میں کیسے ہریالی آ گئی؟ حیات کا پیغام آ گیا، ینشر رحمتا وہو الولی الحمید، یہی داتا ہے دوستی لگانے کے قابل، اس کے علاوہ اور کسی کے ساتھ دوستی نہ لگانا، سب بے وفائیں، خواہ بادشاہوں، وزیروں، جرنیلوں، وڈیروں، پڑوسیوں، کوئی یار دوست اور بیلیوں، سب بے وفائیں، چونکہ دنیا بے وفائے، یہ ہے جس نے ینشر رحمتا اپنی رحمت کو پھیلایا ہے، وہو الولی الحمید، یہی دوستی لگانے کے قابل ہے، اسی سے دوستی لگا، پھر دیکھنا تیری مدد و نصرت ہر موڑ پہ کیسے ہوگی، الحمید، یہی تعریف والا ہے۔ ادھر ابراہیم ابن آدم صحراؤں میں اللہ اللہ کرتا ہوا پھر رہا ہے، اللہ کے اس ولی کو، عارف ربانی کو بیاس لگ گئی، ڈھونڈنے لگا کنویں کو، چشمے کو، وہ بلخ کا بادشاہ ہے یہ ابراہیم ابن آدم، اللہ کا عارف ہے، ولی کامل ہے اللہ کا، صحراؤں میں اللہ اللہ کرتا ہوا پیاس لگ گئی، ڈھونڈتا ہوا پانی کو ایک کنویں کے قریب آیا، ہرن کی ایک جماعت دوستوں پانی پینے کے لیے کنویں پہ آئی ہوئی ہے، اور کنویں کا پانی نیچے، ہرن کنویں کے منڈیر پہ کھڑے ہو گئے، ایک ہرن نے آواز لگائی، اپنی خاص زبان میں آواز لگائی، سب ہرن آسمانوں کی طرف رحمت والی بارش مانگنے کے لیے دیکھنے لگے، اپنی پیاس بجھانے کے لیے ہرن پانی مانگنے لگے کہ ہم چھوٹے ہیں، کنویں کا پانی نیچے ہے، ادھر اللہ نے حکم دیا کنویں کو، وہ پانی ابلتا ہوا اپنی مڈیر پہ لے آیا، ہرن پانی پینے لگ گئے، پانی پی کے واپس جب جانے لگے، ابراہیم ابن ادہم بھی پہنچ گیا، جب پانی پینے لگا تو پانی نیچے چلا گیا، کہنے لگا اے رب، تیرے نام پر اپنی بادشاہت بھی چھوڑی ہے، خواہشات نفس بھی چھوڑے ہیں، شیطان کو بھی چھوڑا ہے، کفار کو بھی چھوڑا ہے، رسم و رواج اور ماحول کو بھی چھوڑا ہے، یا رب تیری نظر میں ابراہیم ابن آدم کی اتنی قدر بھی نہیں ہے جتنی قدر کے تیری نظر میں ان ہرنوں کی ہے، ادھر غیبی آواز آئی، او ابراہیم ان کا ایمان اس درجے کا ہے، ان ہرنوں کا، ان کا ایمان اس درجے کا ہے کہ یہ بغیر ڈول اور رسی کے پانی لینے آئے تھے، انہیں پتہ تھا جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ بغیر ڈول اور رسی کے پانی مہیا کرے گا، تو کنویں پہ پانی ضرور پینے آیا ہے لیکن اپنے پاس ڈول اور رسی لے کر آیا ہے، تیرا توکل اور ایمان اس درجے کا ہے، لہذا ڈول سے پانی نکال پھر سیراب ہو جا۔ فرمایا وہ الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا، جب نا امید ہو جاتے ہو پھر رحمتیں برستی ہیں، وینشر رحمتا وهو الولی الحمید، ایمان کے درجات ہیں نا، جس کا جتنا درجہ ہو، ثم یخرج زرعم مختلف الالوان، پھر اللہ پاک پانی سے نکالتے ہیں کھیتیاں مختلف، رنگ مختلف، ذائقے مختلف، قد مختلف، یہ سب کھیتی ہے، رنگ مختلف، ذائقے مختلف، مزاج مختلف، قد و قامت مختلف، یہ سب کھیتیاں ہیں. ثم یہیج، پھر یہ پکاتا ہے اللہ کھیتیوں کو اور پھر پیلی ہو جاتی ہیں، پیلی ہو جاتی ہے. پیلی کی بات بتاؤں، ناراض تو نہیں ہوگے نا؟ جب اللہ کا ولی ہو جاتا ہے تو پھر رنگ پیلا ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے، پھر خشیت الہی میں خون خشک ہو جاتا ہے، پھر رنگ پیلا ہو جاتا ہے. ثم یجعلہ حطاما، اور پھر نیکی بدی الگ ہو جاتی ہے، حساب و کتاب ہوگا، آخرت میں آئیں گے. جیسے بھوسا دانا الگ، آخرت میں نیکی بدی الگ. اور فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. ایک شخص وہ ہے کہ جو اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور اس کو اللہ کی طرف سے روشنی عطا ہوئی ہے، فہو علی نور من فویل للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. ایک وہ ہے جس کا دل سخت ہے، سینہ سخت ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کا سینہ نہیں کھلا، پھر یہ گمراہی میں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم موجود تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت فرمائی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. تو ہم نے پوچھا حضرت شرح صدر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شرح صدر یہ ہے کہ جس کے سینہ اللہ پاک اسلام کی معلومات کے لیے کھول دے، اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے، اسلام سمجھنے کے لیے جس کا سینہ کھول دے، اور پھر ان معلومات کو وہ معمولات بنا لے. فَوَعَلَى نُورٍ مِّن رَبِّي، سینہ کھولا، تعلیمات اسلام حاصل کی اور ان تعلیمات کے مطابق اس کا عمل ہو گیا، معلومات کے مطابق معمولات بن گئے، پھر علم نافع ہے، اور معلومات کے مطابق معمولات نہ ہو تو پھر علم نافع نہیں ہے. علم نافع ہو تب عمل کی شکل میں سامنے آئے. ایک صحابی عرض کرنے لگا کہ حضرت جی، جس کا شرع صدر ہو پھر اس کی علامت کیا ہے؟ ہم کیسے سمجھیں گے اس کا شرع صدر ہے؟ فرمایا ہاں، فرمایا الانابت الى دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزوله. جس کو اللہ نے اپنی انابت حاصل کر دی ہے، آخرت کی گھر کی انابت حاصل کرا دی ہے جس کو، والتجافی عن دار الغرور، اور اس دھوکے والے گھر سے اس کو بچا رکھا ہے، اس میں وہ مبتلا ہو کر باغی اسلام نہیں بنتا، دنیا میں رہ کر وہ داعی اسلام بنتا ہے. والتأهب للموت قبل نزوله، اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے، یہ شرع صدر والا ہے. تین علامتیں ہیں شرع صدر کی، الانابت الى دار الخلود، ہمیشہ والے گھر کی فکر لگ جائے کہ میری قبر سمر جائے اور دنیا کے دھوکے سے بچ جائے، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگ جائے، اس کو شرع صدر حاصل ہوگا. ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ مِنَ السَّمَاءِ. جس کے ساتھ اللہ بھلائی کے فیصلے کر دیتے ہیں، اس کی طلب کو دیکھ کر، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کو روشنی عطا کر دیتے ہیں، اور جس کی طلب صحیح نہ ہو اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، جیسے آسمانوں پہ چڑھنا مشکل ہے اس کے سینے کا کھلنا مشکل ہے. یہ لا یؤمنون ہیں, ان کے اوپر ہمارے عذاب کے فیصلے ہیں. شرع صدر, اس کو روشنی عطا ہو گئی, اب اس روشنی کے ساتھ وہ چل رہا ہے. روشنی کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے, بھوک اور پیاس لگ گئی. ایک چرواہا نظر آیا, اس کے پاس گئے, کہا کہ دودھ اگر بکری کا دے دو, میں بہت پیاسا ہوں. وہ نہیں جانتا تھا ان کو, کہنے لگا ضرور دودھ پلاتا اور اس میں ثواب بھی ہوتا, بکریاں بھی اتنی زیادہ ہیں کیا فرق پڑتا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں نوکر ہوں, مالک ان بکریوں کا کوئی اور ہے, تو یہ امانتاً میرے پاس ہیں, آپ کو میں دودھ نہیں دے سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے انسان تھے, کہنے لگے بکری آپ سے خرید لیتا ہوں تو اس کے پیسے آقا کو دے دینا, یا امتحان کے طور پہ اس کو کہا, یا یہ کہ کہنا اتنی بکریاں تھیں کوئی بھیڑیا کھا گیا. کہا یہ ہیلا اس مالک کے سامنے تو چل جائے گا, اس مالک کے سامنے نہیں چلے گا. عمر نے کہا قریب ہو جاؤ, اور دیہات میں صحرا میں ان پر بکریاں چرانے والے کو اللہ نے بھی شرع صدر عطا کی ہے. یہ ہوتی ہے شرع صدر. علامہ رومی کہتے ہیں نا, جب شرع صدر حاصل ہونا تو وہ چراغ لے کر سامنے پھرتا ہے, وہ دیکھتا ہے اس چراغ سے کہ کون سی اسلام کی بات پر عمل کرنا ہے اور کن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رکنا ہے, اس کو چراغ مل جاتا ہے. ہاں وہ پڑھ پڑھ کر کتابیں مطالعہ کر کر کے دار الافتاء میں بیٹھ بیٹھ کر اسلامی یونیورسٹیاں کھنگال کھنگال کر ڈاکٹر کی اتنی بڑے سندے لے لے کر نہ سمجھ میں آیا کہ شرع صدر کیا ہوتا ہے, اور بکریاں چرانے والے چرواہے کو سمجھ میں آ گیا. علامہ کہتا ہے نمیدانی کہ رنجورم کے جالی نوس می جویم. علامہ رومی کا کلام عرض کر رہا ہوں. عارف باللہ جلال الدین رومی فرماتے ہیں نمیدانی کہ رنجورم کہ جالی نوس می جویم, نمیدانی کہ عطارم کے بر گلزار می گردم, نمیدانی کسی مرغم کے گرد قاف می گردم, نمیدانی کے مخمورم کے بر خمار می گردم, گہے بر خاک میں غلطم گہے بر خار میں رقسم, مگر نازم بئی ذوق کے پیش ہار میں رقسم. علامہ کہتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے مجھے وہ چراغ ملا, پھر میں اپنے معرفت کے سفر میں اس مقام پہ پہنچا کہ میں اپنے آپ کو بھی بھول جاتا تھا, میں پھر فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے, شاید کہ میں بیمار ہو گیا ہوں, میرے لیے جالینوس تلاش کرو. پھر ایک مرحلے پر اللہ اللہ کرتے ہوئے مجھے خوشبو کے جھونکوں نے ایسا مدہوش کیا, غیبی خوشبو کے جھونکوں نے, کہ میں سمجھنے لگا کہ اٹھ کر دیکھوں نا کہیں کسی گلزار کے ارد گرد تو نہیں چکر لگا رہا, اور کبھی مشکلات زندگی کے سفر میں پرواز کرتا ہوا اتنا اونچا چلا گیا کہ میں سمجھنے لگا کہ کہیں میں سی مرغ ہوں اور کاف کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوں. اور کبھی اللہ کی معرفت عشق و مستی کے سفر میں اللہ اور اللہ کے حبیب پر سلام پیش کرتے ہوئے ایسے نشے میں مدہوش ہوا کہ اللہ سے یہ التجا کرنے لگا کہ گہے بر خاک میں غلطم گہے بر خاک میں گہے بر خار میں رقسم, کبھی تو میں خاک میں لت پت ہو جاتا ہوں اور کبھی اللہ کی معرفت کی سفر میں مجھے جھاڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ اتنا اللہ اللہ کرنے والا کہاں سے آ گیا. مگر نازم بیزوں کے کہ پیشے یار میرا قسم, مگر میں خوش ہوں اس معرفت کے سفر میں, مشقتیں برداشت کرنے میں میں خوش ہوں. اس لیے خوش ہوں کہ اللہ کا نور میرے پاس ہے, اس کی روشنی کی مدد سے اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں. فرمایا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام